او داسې څومره یو داسې مار دی هر پورتنې اسمان دلانګري اسمان نه مړ یا چې دا وا اسمانونه پولیس دي نو د دې نه پر دې اپلیکیشن دی هغه کورسي دی ټول باندې خاطر ته موږ هغه ټول نه پاتلا حضور صلی الله علیه وسلم دا دې مبارک بیان کړي وایي د کورسي مثال دی اسمانونو دا اسمانونه په نسبت سره کورسي ته جواب لري د دې داسې مثال دی لکه یو وړي وړي د راوخي او یو وړي دا دا وو اسمانونو څخه له کولې وروسته شي او دا کورسي چې کنه دا یو وړي دا شي نو دا وو هغه څه کوي چې دا څه دي لکه دال دي دال دا ورته دال نه دي او بیا د دې کورسي او دا وو اسمانونو د ځمکې نسبت عرش ته پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې عرش مثال د یو صحرا سره پیدا شو او دا وو هغه اسمانونو سره د کورسي نه دال فرق کې لکه پاږي چې او دال تک اندازو لکه وتا دا څه بارو کې دا موجود دومره دي دا تمام هو والا اسمانونو اسمکی دا زیدی بسکی تا دی کورسوئی گی او دا کورسی سرد دی دوننا دا بیا زیده بسکی تو عرش کے عرش کے پورنا نمبر دیو دا او دا کورسی متشابهات کی بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کردی کہ سنگ کے جیسے اللہ تمامی کے منتی ایمان کی کورسیش تا او دا قیامت بر ازوان گئے انشاءاللہ میدان مزید سے جارہ دی میدان مزید تا اصلا مکتمہ سے دی وسع کرسیوه اور سری یعنی غیون کی بات کرسی دے چاہ دے بار تارا اسمانون اور دمکل را پخل جان کے اس دل تمانا دے وسع سشا زیون کی بات زیو ورکون اسمان اور تاکور چلا جمع کی اگر کی بتا سکتا سی دے غیون کی بات ودا یعودو اس اللہ تبارت تارا چلا تول نظام چلی سلکی کی انسان کو چکو افتے دار سشو جا برگاوی ولا يعوذ او نستغفر لك تعالى الله لا حفظهما حفاظت دې دواړو الله تبارک وتعالى بالکل کیږي نه ولا يشق عليه شاق الله ته کوم کار ګران نه دي کوم ګران نه دي دا نه دي چې دا دومره کائنات چلیږي اور الله تبارک وتعالى باندې دا ستاره چې سره والے یاد ساته سره والے چې پته نه کړي دا هم په الله نه و هو العلي ذا الله تبارک وتعالى عالم شان دې علي معنا عالم شان دې له شان دې پر سر بالا دې العظیم اور دارنگی بلندی صفات دا اللہ تعالی شان میرے اور صفات دا اللہ تبارک تعالی میرے لیے اپنی لا اکراہ نشترے اکراہ جبر زبردستی کی دینی فقط لہو دیجا کہ دین اسلام کی چخامہا غیر مسلم صلیبانی اور صلیدہ کی تبہونا کینا سب اور دخل مثل اور مقتی کی دلائد و مقتی کی خوبے و مقتی کی سوز و جون کی تجرت و عیفت اسمت کی ایمان و برابولی دل تدانش میں چخامہا دیتو تو بس کو حضور یادا لیکن دا سمې چې اسلام تر اوسه راغلی او بیا اسلام اسلام نوم لري او دا څنګه هغه پر حدود دی هغه پر اساس دی هغه پر تعبیرات دی بیا خو به وهل فری کنه اپ دې ځاشه قد بینا دا دلیل دی خبر دی چې ولې اکراه نشته یو سړی وی په زور مسلمان کوي کوئی په تحقیق کرا تبینا ارغشتو ظاهر شپ دلایل سرا ارغشتو ایمان من الغی پتا سے حال کی چې دې کیا کرے شی نو چار له کفر نا امیتا من الغی ذات انداز کې د ایمان وضاحت شو دلائل بیان شو د اسلام وضاحت شو دلائل بیان شو چې هغه ممتاز دی هر یو سره چې کنه هغه دین چې د اسلام دی او دا رنګ دا دین دی او دا کفر دی او دا نه حق دی چې کله هر څه معلوم دي دلائل سره نو زه دې نه وکړم مجبور یم چې تاسو نو ته دې نشته قد تبین الرشد فتحقیق سره واضح شو په دلائل سره او رشد اسلام هدایت ایمان من الغی پدا جہاد کی چلے ممتاز دلکانا تو گمراہینا تو زلالتنا او تو کفرنا پدا بالکل ممتاز دل تو ممتاز دل اصحر و صلیت بھائی پس ایمانی کل دل ایمانی دل امی اکبر دلتا ہو تکل کسان کی اگر انکار کی دلکانا دلتا ہو دینا تو عزیز نمراد سوچ دی کل ما حضر دل دل اللہ رضا رہا تو ہوتا ہو ما سیوا دادا نے کلی کل چیز اندر لگی کاغذ نہیں شیطانان دی کاغذ مال دنیا دا کاغذ دنیا شیطانان دی کاغذ جس دوتی دی کاغذ مکانات دی کا ہر بلا دا کچھ ما سیوا دا اللہ تبارک تعالیٰ نے کل شی بندگی کی کنائی بسیر دی کی دعا بلا رہا ہم اس کو یو سڑے نا حقل چامنی اور دارن کسی جب کی بل پدا کے مطلب دارے پدا کے مقامات دی چی حریف جارو سے دی دی دی دی دی دی دا اللہ تبارک تعالیٰ نا علاوہ ضرور سیزونا دا خود حوائجو اور دا خود زلزاز و مطالبہ کی علاج و سجا سے مسیری رالہ پتر فمن یا بیو کم کسان سے انکارو کی دیت کا خود بھی چانا دیت کا خود دیت کا خود سے انکارو کی تبلی محمد کفر کے خود بیت کو لنا ویومن بلدہ ہے اور اس ایمانی دا اللہ وانی یقین کی موردانیت دا اللہ تعالیٰ فقد اسلام سکا ندی انسان منگل ہوتا بولی بیر عروتی بیو سبانی پڑائے دا اور اس کا چغلیت ریاض مضبوط تھا اور وہاں سب کی بھی رکھی کی چاہتا او سبب الذي يوصل الى رضا الله تعالى هغه پر چې اسلام د الله رضا سره کوي بس خلاص ده هغه څوک چې دین دی قران دی الله تبارک وتعالى اسمان یې اوپر اعلان کړی دی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي تاسو نه اوپر راځي ځان کړی دی الله دې دنیا ته کاوی ځان کړی دی بس کوم کسان چې راځي په دې کې انصاف کوي مضبوط نه دي یو وخت باندې الله دا پر ځان سره خوب بدل شي کړه او چې کوم کسان چې کله هغه کمزوري دي سره دی نه یو وخت راځي چې کله بازو کې شامل شي اځي کار دې کنه دا کې فضیلا فضیلا په دې کې نور بلا جاي نو چې دا ته دا کې انسان دې کوي سره دی او دا پر بل وخت دې باندې دې باندې دا چې کوم پرې نه دان کې پاتې ابو بکر بن عربی د ځخ د خپل مو کور ته باندې دا د هغه د ځخ ټول په حالات کې د ځخ دې سره ځان بچي نو بس اور او استاد ته الله تبارک وتعالى د اسمان نه راځي دا کړی دا قران دې دې اسلام دې دا چې موږ لکه موږ چې لکه موږ سره دا په وړاندې چې دا دې کوم پاتې کې دې دې دې فقد اسلام ستا دا منگولی رگولی بالعروة الاسقاط عطرائی مضبوطی باندی دا تکڑے شاقہ بلکل ماتی کنی مدخا یعنی در کتام علا حدا صفت کا شفت آغیشا یعنی نشت دے انتقاط کڑے درا دنیا بلدان کے باندی شفت دغا کڑے دغا پڑے دغا رسے دا قطعا لی کے انتقام را دا سختل معلوم را چیز دنیا کل تعلقات تبدیل دے قیمت برسان دی و دغا دین دا حوالا چکم تعلقات دی کنا و دا شکی کی نازل دے دا والله سمعنا الله تبارك وتعالى اذن کے لیے اقرار کو بھی عالم نے بے اعتقاد کی زبان کی تم اقرار کا سمجھ لگی ہے اعتقاد اللہ ولی الذين الله تبارك وتعالى معين مددگار رہا کا کسان دے امنو کی ایمان ہو لے کم کسان کے اللہ والی ایمان ہو لے اللہ ذات طرف ہر موقع پر مدد کی ولی کو مانا بنا کر تو معين سر جو کہ جو ہم نے سلام آتے اللہ تبارک وتعالى واسی بھی نشانا منا سلام آتے کہ یہ لوگ کو فرمایا نے نور رنا دے اسلام کے ظلمات جمع ذکر کلا جتے جو کفر کرنا نواز اور اسلام کی نور جو ذکر کر جتے کہ ہم یہ بھی ہو دے تو کفر کو سمرا نواز کی دنیا کے پاس سما دیں گے اللہ تبارک وتعالى دا کرے تو سب ختم ہو گئی اور دل کا نور اسلام کا لیکن والذین کفروا ہر کسان چھ کم کافران دی چھ کم کافران ایمان نہ روی او دیا وہ مرغری دی اتاہو تو دغه سر پشان چھ ہوتی داری جو بیان جو دغه سر پشان دی مرغری او ہی وسر اللہ تو لال کئی مدد دیو کر کی اوپر تا دغه تا ہو چھ کم دا جو شی دی یوم مدد کئی یو کوئی دیو نہ او بات داخلت دے چانہ من نور دی نور دی ایمان ہے دل ظلمات ظلم یرو دا یا خود دینہ کے منافقان مراد شی سلوغ تنہا ور سروا خدا کا تاغوتیان پر محنت ہوتو او جو اکو فکر رکھتا بوجھا نور دی ایمان تکشوا او یا تن مراد حق نور دی کہ ہری انسان کا اللہ تبارک تعالی حضرود ور گئی مدد پر یو نور دی یو فکرت دی جنیستانی اگر نرست کی دے کل دویشی بخو بدبا میں دویشی نبیان ماحول اور بمدد ہو جن متاثر شی سو سلوغ فدا شو سو بل فدا شی مراد دی مدد یا خود منافقان ہوگا شرنا او یا دغر راس کی فطرتن کر لکل موجود دیو جو علی فطرہ ہر یو معصوم پیدا کی گی اگر تو فطرت اسلامی پیدا کی گی رو مور اپلاری یہودی کی مجوسی کی کافری کی تا ماحول نجرے کا ناغب تاثیر شی او ماحول کی جردہ پر ادا شی خلائی دا صاحب اللہ رضا جو سبحان دیو انبیاء قالو دن دی کو فدی کے ہمیشے تو اللہ تعالیٰ محصول تے پر صفات و کمالیوں سر لا الہ نشکر معمول اللہ مگر ہم دگر اجاب الحیو کہ ہمیشہ جون دے رہے جون دے دے جون دے دے اور دا غیات کے لیے ذاتی روال کیا گیا ہے الحیو مدبر تفارت چاہتے ہیں نظام مخلوقات ہوں یعنی ورکون کی وجود ہر یو سیلا لا تاخذہ سنۃ من سیلا را پرکاری ولا نوما او نقوم متقاطعہ سے صاف چاہتے ہیں نقصان دی سر سے غیر تقدیر لازم اللہ تبارک تعالی کبھی کبھی نہ کبھی بنا مسئلہ کا دا خدا سار جس دیوانی کی اور اللہ تبارک تعالی پانی کرے والے ناراضی لہو ما فی السماوات و الارض اللہ تبارک و تعالی کی سبحانہ کائنات کے کم پاس مانو کی دیو سچ بزمو کو کی دی سے فقط مالکیت اللہ تبارک و تعالی پر سر صاحب من ذا الذی احسو کہ ہا کا شیخ تو ہیں لہو کی سفارش کی بتا دا مجرمان اللہ نے ہی مگر پہ ارادے حکم اللہ تعالی یہ کہ حاکمیت اور جلال اور دارن کی بے جا اللہ بیان کو کہ اللہ کا حاکمیت حاصل ہے سو بغیر کوئی ارادے دا اللہ نہ بالکل خلو نہیں ہوتے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تبارک و تعالی عالم دے باہوال دنیا باہوال آخرت یعنی سچے مخی دے دیستا سو دنیا سچے ستا سو نروس کی دی تو جروس کی دی اسے مخی دے دی سوکل ما بین ایدیہم آخرت دے ما خلفہم روس دنیا کا دیستی دی دکا پھر تحالا کہ دنیا من برے سن شفت سے شاکری دے دنیا دا تا سو نروس خاتے دی اور پھر ور تحالا کہ آخرت مخی دے دکا حدیث کے لئے دینا آخرت مخی دے دکا نچا دا ما سری دا ما بین ای دی ہی ناغا آخرت آخرت کے مخدر آرمان ما دا آخرت کے جو آخرت دمون مخدر آجی او ما خپل په هم لرو چې د دنیا د انسان نه کوم را چلاړه په ځان نه دا بیا په لاس نه راځي او څوک نه غا حواله کوي څوک ولا یقیتونا بشین دا کل عالم حضن شکولی بشین من علمه کوئی غرکی ان کی معلومات دن معلومات رو بارک دالانا کوئی غرکی معلوم دن معلومات رو بارک دالانا الا دن آشا مگر فحقا معلومات رو جو غری اللہ دالا اطلاع دن تاغیبان دن اغبر کرائی فلا زنا را دی دیان و الا من اتنا من رسولین کم ہم دیا ہوا جدی کہ اگر علم غیبی کلی نشتا تم تو الا من شاہ مسئلہ ہے وسعت رسمها تقريبا سلطنت تبارك تعالى باسمانه روزمو کو باندھے یا دار کے لئے گنجائش کرے پتے کو لے کے رچانے کے خوضر و باسمانه روزمو کو وسعت و وسعت ماری یعنی گنجائش کو بھی مکدہ کو تبکی کے پتے ولا یعودو ہو نسل کی اللہ تبارك تعالى را حفاظت رہے گوا سکنو رزمت چود آسمان و کائنات و رزول سکنو حفاظت اللہ تبارك تعالى سکنو سکنو وهو العظيم الله تبارك وتعالى عظيم في اعتبار الشان فرا العظيم وبلند في اعتبار الصفات سرا صفات بلند و عظيم في شمول الله تعالى دي لا ابراه مشتري جبر في دين وجود کے مقدر معنا کی اور سڑے کو زور ابان کرا والے اسلام کا دامان ان کے جلوس کو مستقرانی صدا ہوگی جس طرح اس لیے قد تبینا دلیل دلیل پارا ہوں اس قد تبینا جائے گی چکل واضح شہر جو دا حق ایمان دین اسلام من الغی پتا کہ حال کسی دے مرتاز و دیگا شری جانا دہاغت و لادت و کفر اور دارن کے دے گمراہ ہونا چلائے دے سردان سبیدہ جگر سے دین ہم سے اکرام سے سبیدہ فمن اکر دے دعوو کی چاہتے انتار سے دیتا بتا ہوں جانونا یعنی ہر آر اشری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ علاوہ لاغت بندگی کی گریب آنے ہوئے اجلاب کے ساتھ ہوں کہ شیطانان بھی کے انسانان بھی کنے بڑھا جانے ويؤمن بالله ورب يقين وكف وردان يتعال الله تعالى بصفات الله تعالى ايمان في مضمون فقد استنصد هذا مضمون اذن بولي بذنور وتنصد فاها قلع مضمونتي فاها رسي مضمونتي لن تزام راها جنش كر قطع كدر وقت كدر داري والله سمين الله وليه كده اقرام دنيا عادل يفع اتخاط دنيا الله ولي الذين الله تبارك وتعالى نفذ دار دار قسام دي آمنوا جيمان رول دي وقلتهم الله تبارك وتعالى اباس دي مؤمنان لرا من الظلمات تجرد كفرنا الى النور رنا الاسلام دا رنا ایمان دا والذين كفروا تفان چې کافران دي او بیا هم تعالون چې دوی سره الله او چې دوی شیطانان یو کړی نو او باز دوی لرا من النور دا نور دی ایمان نه کله چې په حاصل شوی یا فطرت دی یا دا نه پاکوالو الى الظلمات تجرد كفر دا اولئك اصحاب النار دا تفان دوزخیان دي ولازم النار په پمانه نه ملانه ملازم بھی چاہ کر رضا آپ سرا ہم فیا قادم اللہ جب دل کے ہمیشہ ہمیشہ حاج ابراہیم فی ربی ان آتا اللہ من اس قال ابراہیم ربی اللہ یقی و یمین قال انا اقی و یمین قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فَرَهِدَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ دَدِينَ مَخِيَ يَتُنُكِ دَا اللَّهُ تَبَارُكُ تَعْلَى وَحْدَانِيَةُ دَلَائِلْ بَيَانِشُ دَا اللَّهُ تَبَارُكُ تَعْلَى صِفَاتُ وَكَمَالِيَوْ بَيَانُشُ وَتَفْسِيلًا او دا هم معلوم شوا چې د مؤمنانو سره د الله تبارک وتعالى مدد دی چې د شبهاتو د خواهشاتو نفسانیو د تیارونه وباسي او نور د ایمان طرف ته راولي. هر یو انسان څو خواهشات لري، د هر یو انسان څو شبهات وي، و اللہ تبارک و تعالیٰ دا مومنان سر دا فضل کرے دے مہربانی و سر مرگری کرے دا چی ددغا شبہاتو او ددغا قائشاتو نفسانیونا دا مسلمانان باسی رنا دے اسلام طرف دا یخرجهم من الظلمات لنور کرن دا بیانو شکر. لیکن کم کسان چی اغی ایمان ندر روڑے نداغی مرگی مرگری شیطانانو تواغوت اور سرکش کسانو چې همیشه د بارا دا غنور دی ایمان نه تیروز کفر ته بوتل شبهات او دارنګي خیشات ولرون سی وا کول دادی بیان تفصیل نو شو د دې رکو په دې آیت کې دلائل د وحدانیت د باری تعالی بیانېږي چې الله تبارک وتعالى یو دی مخکنه دا مسله معلومه ده چې په دې باندې دلائل عقلیه هم راضي نقلی هم راضي اور دارنګي په دې کې دی او په وخت سړی بیان هم دی چې سره د دومره اعمالو د الله تبارک وتعالى نه هغه ایمان نه وروړو واقعات حضرت ابراهيم عليه السلام او داوود زماني د بادشاہ د نمرود بن کنعان د بابل خار دې په دې باندې حضرت ابراهيم عليه السلام چې کله نو خپل هاوس سنبال کړو د خپل کورنۍ او دارنګي د بادشاہ سره د قوم سره ارض الهی تکراو بهر محاذ باندې به حضرت ابراهيم عليه السلام دغه قام او دغه علاقه والا بت پرست دا ټول به لا جواب او منظور معلومه دا چې یو ځل تر مثال کې دا غي بتان مات کړو اور دارنګي حضرت ابراهيم عليه السلام حقیقت ته هم چولیو د دې دوار واقعات نورستو یا چې کله تر مثال کې ولا بوتان ماکلم د هغه نورستو د ابراهيم عليه السلام د نمرود سره مخامخ کېدل شو د الله تبارک وتعالى د وحدانيت دعوت ورکو نو دې نمرود مخ نه ورته حضرت ابراهيم عليه السلام ته مرد وکړ لذي تدعونا الیه ذاته چې موږ دعوت راکړې دا سوق ته د غرب سوق ته دا غسمات شفاعت بیان کا د دایره بیان کا ما سیوا زمانه په لښته ده نه دا هغه بدبخت سړیو دا نمرو چې اول تاج په سر باندې د بادشاہ دی چې دوی نه مخکې دا تاجونه نو او دا هغه کم وختو چد جبر او ظلم کړو پس کې پرې زمين مخ کې دنه تاسو چې جبر ظلم نو کړې او ظالم به حق ظالمو چې د خدای دعوا کړو دنه مخ کې چې تبر چې د خدای دعوا نو حضرت ابراهيم عليه السلام ورته دلیل بیانې دا چې دلیل چې هغه عام فهم دې هر سره په هغه باندې کويږي کله غور کی دای په ذهن کې داوا چې دا کائنات سما زیر حکم دی دا سچ کیږي دا زما په فرمان باندې کیږي ابراهيم عليه السلام او توای چې زما رب په هغه ذات دی چې هغه احیار ماتت کوي احیار باندې پور ته وایي خدا ته به جان جو ساج پاږي کې روح هوا چي اماتت روح والے جسین روح ہوتا سی چی پدی کارون کا دے ما سوا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نسو قادر ندے بے جان شید جن اور کول یا دے جندار سیزنا جند غستل ما سوا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نادر سو قدیبان قادر نو او دان تاسو دلیل وو چې هر سړی په دې باندې پويته کله چې نمرو د ابراهيم عليه السلام دا دلیل وویل او په دې پويته چې د دې جواب ما سره نشته خو په دې موقعه باندې زه چې لا کای نه کار وانه فلم دا رعیت پا دو طرف بشی اور ما تبا دلتا بغاوت چونشی خون خراب ہوشی ندوی دا سکران کار دے دا خزون کو لشن یو دو قیدیانو یو باندې حکم د پانسه شروع چې د بوس قتل شي او بل قیدی باندې خپل صدا د رهایشي او چې د بوس خلاصول شي دغه دواړه کسان حاضر کړل او چې کوم کس لکه خلاصيږي بریکیږي او دې دغه نه سر قلم ته او چې کوم سره هغه په جیل کې پاتې کېده نہ هغه څخه آزاد کړ چې ګور کم خلاصې ده نه هغه مرګ او چې کوم باندې هغه پانسه حکم او جیل کې پاتې کېږي چې اوس په اوج نه هغه پر ودامونو د ماده پر یو ژوندې شه اداګه ژوندې د ماده پر یو خو دغه مشه هغه نه مثال چې کوم باندې د پانسه حکم شه او هغه پر خو د مړ ژوندې شه او چې کوم باندې رهایو کوم شه نه هغه بیا قتل کوي ګور دې خو رهاو خو بس ما نو دا یو مړ ژوندې کو دا ژوندې مې ابراهيم عليه السلام طریقه د استدلال باندې خو اصل وجه دا و چې و د معلوم شي چې دا نمرود په مغز ده د پټ کی باندې هم کويږي د دې یادې ما ته دا معنا کوي چې جن څه کوي او مرګ څه کوي اصل یو شی دی چې موږ ټول په جان شي کې روح جوړوي د خو به جان د روح نه دی چې له روح والا شی او دروازه ورته کولا او پرځي سره او اصل نو ټول خدا دی چې د جاندار شی نه دی روح واسي حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام د دلیل پیش کړي وتا چې په دې خو دې نه کويږي لکه ستا چا سره مسله وی او دلیل بیان کړي ایت دا ځین عمر او چیت اور پر راغوس شي ابراهيم عليه السلام دا دلیل پیش کړي چې دا نمرود سره د خپل قوم نه داغي په وړاندې بالکل حق پک هریان پاتې کیږي په زمارت په آزاد دي چې هغه دا نور د مخاطر نه راولي چې کی طرف ته بوزي ټول دنیا ته دا ښکاری او کته دا هغه طرف ته نظر کمې نه راولي په دې وخت کې موږ کوی شه چې دا په داسې دلیل مخې ته ته چې اوس ځکه دا یې څه په دې نه سمځه په دې نه سمځه دا کار کنه کوی شه زه قطن دا کار نه شم کولای تاسو ته معلومه ده چې کوم یو ذات د یو موجود شي د یو صفت په بدلون باندې قدرت نه لري اگر موجود دغه شی رسول کی نور دار راضی صفات داد چې مشرق او مغرب ته راضی او ابراهیم علی السلام دې دې طرف نه راولا دا غدن او قدرت نو چې د شمس دا نظام کوم جاری دی د دې نظام صرف تبدیلی کوي چې دې غاړه راغلی او دې په لور دی چې کوم ځار دی موجود شی او صفات بدلون باندې قدرت نه لري ناغه به یو شیر وجود څور کې ژوند وسو دی او کله نن روح لا جواب ولې ټول قوم ته معلومه نن روح مکه ته ځام راتلی شو چې دا کار خو زکم تاسو دې دې طرف نه کوي دا زهریه خلقو دی قائل دې خبري وو چې دا نور اوس کومه قديم دی یعنی د دې لپاره چې دا نشته او نه ختمېږي دې دې ته قديم خو اسانه قوم صداقت او کنمرود داوی چې دا نور په دې غالي راولم دې غالي ابراهيم اسلام الله عليه ما په هغه ځای ته راولم دي ځکه زما د پیدایښ نه مخکې دا نور زه خو پرون پیدا شوی او په دې د دې عقیده دا و نو دا جواب نمرود سره دې دا کار وکړ او دومره جرأت یې نه وکړ چې کني داو چې زه دې دې غالي تاسې کړم الله غره زين کې نه سوال واچو او نه تاسو ما دي چې دې تا هو څه دا خبره کوم دا قوم نه شي کوي استاد پلار نه مخ کې دا ورو څه کړه کوم نه استاد هغه نه کوم دا مخ کې ورو دا مخ کې اصلا پیدا نه ویل نه ځان پای چلو حق د پاتش خو به د حضرت ابراهيم عليه السلام سره د منای دوی شي الله تبارک وتعالى په دې موقع باندې په ګرم موقع کې ابراهيم عليه السلام ته فتح ورقه ورقه ايت او ورقه ايت یو دو واقعی بیانی گی خدا پا حقیقت کی دلیل بی صدف آرہ دے دباس بعد الموت دفا دے دا مرد پا من وان راشی دا دے نروس پا من بیا جون دیکی دا من دا عقیدہ دا او بیا عالم آخرت پہ جنت پہ دو زخت دا کت من عقیدہ دا اس بدے بانا پا دلائل پہ دنیا موجود دی و بعض مقامات کی اللہ تبارک و تعالی دخبل عادت نا خلاف دنیا کے ہم دلیو نمونمون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جی کسان پلیو التتن اللہ صاحب موسیٰ علیہ السلام دعا بکتا اسے بخل قوم پسنو دیائی جو لکھ لیں بیلی دتا موقع دہا مرگ راگے او دا مرگ نمو سے بیائی جو لکھ دلر از مومین چې د کلی ته او بابا خطرې د وژنې نه خلاصو تاسو او یا زره کسان یو ځای مو او بیا دې په پیغمبر ته دعا باندې الله تبارک وتعالى غځیا ژوند دي حضرت موسی علیه السلام د قوم د خطر هغه واقعا چې سړی منګل الله ورته ژوندې کو بیان او کو بیا لا دې مقامات تاسو دي چه اللہ دخل عادت خلاف دا نمونی بولی دی دلتا ماغا نمونی بیانی لیکن مقدس علاقہ دا بنو اسرائیل و ظلم و ستم دو جنا تا دی بابلی و بادشاہ بخت نصر اللہ کا غیبہ مسلط بیت المقدس کی دخل علاقہ کی جسم را مخلوق و دیر خطر قیدیانی کیا او ځان سره د بیت المقدس هغه سونا چاندي دي کې ډېر زیات او په کار کې وره او پښتو کې وره کوم کسان چې د جانګري په دې کې او بس حضرت عزیر علیه السلام هم کې دي الله تبارک وتعالى د اخن د اخلاص کړه چې دې بیت المقدس پر راغی او دا مړی وکړ او معلومه چې په کینه کې دې ظلم کړو دا هغې کې یو انداز سره په تور تعجب چې الله زما خدا یقین او ایمان دې چې تقادیر په دې خبره باندې چې دا کسان مطلوب دې بیا ژوند کې او دې سره له حساب کیږي ګوګ دې لري اجزا هر دې ته رسیدلي او زه دې لایق سره جوړې شم زستان و صالتم اور دا کسان دیندیش و زندگی تماشا ایمان و یقین میں قدید دے لیکن تزوز دعا بالفرد و تقدیر و بارم ہم نو ممکن لچے قبول نشی اللہ تبارک و تعالیٰ دا واقعات دبا نکبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام رسال کو وقت کی نکلی طرح تنیشن ورسرا دا قرآن دا پارا انگر او نتو قردد انگرو شیرہ و قرآن دا دوسی جنہ دلی رسول اللہ بانے سون اللہ تبارک و تعالیٰ دن حضور دعا دس سامان دا حضور دن سوہی و لکبر سن سال قدید آنے تیوشن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دبر گئے لادن کے عزیر علیہ السلام نے حفاظت گئی دا غزمتا دا دل دو بدن غفا نگری ان اللہ حرم آل الارض اصحاب الانبیاء زمتا بان حرام دیدار کے غمبران غفا دبنی شکر دیتا حیران شد اللہ قدرت و برے چی دل تمہارے پروت تے صحیح سالے بڑا خرابی گینا ور طرف را کا پتہ دا صحیح سالم خرابی کی نہ سب سالتی دی کی دسو نہیں خدا نہ پار دے میرا نہ کر پار دے سلکان جی کلا پورو دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ جی دے مرو ایک پاسا سنگا واسطے دے زین کے داو جی صاف صاف وقت راغلے مو سیدے کلا جا جنریشن دا نور تو اپو دلیل دیو دا غرض کوم شي کیه به دې نه کوم شي سره کار حضرت یو غره